Välkommen, gröna, granna, sköna, sanna sommar. Du kom så lagom, det har varit kallt. Välkommen, gröna, granna, sköna, sanna sommar. Och slå dig ned och känn dig hemma överallt. Nu är det åter tid att ligga ned vid stranden och hålla handen på sin vän. Och om det regnar kan du krypa under sanden och leka gömma eller drömma så igen. Välkommen, gröna, granna, sköna, sanna sommar. Hej, låt oss duka och ställa till fest. Välkommen, gröna, granna, sköna, sanna sommar. Säg, låt oss hurra, ty sommaren är bäst. Välkommen, gröna, granna, sköna, sanna sommar. Du kom så lagom, det har varit kallt. Välkommen, gröna, granna, sköna, sanna sommar. Och slå dig ner och känn dig hemma. Nu i den ljumma kvällen hörs musik som lockar, ett band som rockar någonstans. Och tusen dofter ifrån ängen bara pockar. Så varför sitta och blott titta, ta en dans. Välkommen, gröna, granna, sköna, sanna sommar. Nej, låt oss duka och ställa till fest.